بسم الله الرحمن الرحيم. موسیٰ بن معلہ بیان کرتے ہیں، حذیفہ کہنے لگے مجھے، یا موسیٰ ثلاث خصال اذا کن فیک لم ينزل من السماء خیر الا کان لک فیه نصیب. سنو، تین خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو، آسمان سے کوئی بھی خیر اور برکت نازل ہوگی اللہ تیرا حصہ ضرور رکھے گی اس میں. پوچھا وہ کون سی؟ تو انہوں نے پہلا کام یہ بتایا، یکون عملک للہ عز وجل، کوئی بھی کام کرو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو. اور صحیح الجامع کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ عز و جلال صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اسے راضی کرنے کے لیے کیا جائے. دوسرا کام اگر تم کر لو، آسمان سے نازل ہونے والی ہر خیر و برکت میں آپ کا بھی اللہ ہی حصہ رکھیں گے. اور وہ کام کیا ہے؟ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی پسند کیا کرو. تمہیں پسند ہے نا کہ لوگ تمہاری عزت کریں، تو تم پہلے عزتیں دیا کرو. تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تمہارے لیے دعا کریں، تو ان کی دعاؤں سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کیا کرو. تم چاہتے ہو نا لوگ آپ کو خوشیاں دیں، تو معاشرے میں پہلے خوشیاں تقسیم کرنا سیکھو. تیسرا کام، وَهَذِهِ الْكِسْرَةَ تَرْفَعُهَا مَا قَدِرْتَ، جی روٹی کا ٹکڑا جو آپ کے پاس ہے، تیرے پاس کتنی ہی توفیق ہو، اس کو بھی تم اللہ کی رضا کے لیے دینا سیکھو. یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر آ جاتی ہیں، آسمان سے کوئی خیر اور برکت نازل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا حصہ خیر اور برکت کا ضرور رکھا ہوتا ہے.